राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। करना होता है वो कर्तव्य होता है, होना होता है उसका नतीजा, उसका फल होता है, उसका परिणाम होता है। परिणाम होने वाला है, कर्तव्य करने वाला है। तो मनुष्य को करने में सावधान रहना चाहिए, होने में प्रसन्न रहना चाहिए। होने को लेकर जो सुख दुख करते हैं वो गलती करते हैं। होना है भगवान के हाथ में, करना है हमारे पर जिम्मेवारी का, हमारे हाथ में। तो करने में सदा सावधान रहे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है और नहीं कर सकते वो नहीं करना है। तो किंतु करना चाहिए और कर सकते हैं वो करना है। शास्त्र की आज्ञा है, संसार की मर्यादा है, महात्माओं का कहना है, भगवान का आज्ञा भगवान की आज्ञा है, वो करना है। उनसे जो निषेध कर दिया, शास्त्र से, धर्म की मर्यादा से, शास्त्र की मर्यादा से, वर्ण धर्म की मर्यादा से, आश्रम धर्म की मर्यादा से, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है और नहीं कर सके उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों कर सकते ही नहीं, तो नहीं कर सकते वो हमारे पर जिम्मेवारी नहीं है। जब शरीर बीमार हो गया हम सेवा करें क्या, सेवा तो लेनी पड़ती है। जो ऐसे नहीं कर सकते है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, कर सके उतना कर लेना चाहिए, उतना तो तत्परता से उत्साह से कर लेना चाहिए। और कर ही नहीं सकते उसमें बड़े निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारे करने की जिम्मेवारी नहीं है, कर नहीं सकते। और होने में निश्चिंत रहो, क्योंकि होना है वो भगवान के हाथ में है। हो ही है सोई जो राम रचि राखा, भगवान ने रच रखा है वही होगा, भगवान के किया हुआ रचा हुआ वही होगा। को कर तर्क बड़ा वैसा का तो क्या करेगा, वो अवश्यम भावा भावा नाम प्रतिकार भवेद यदि तदा दुख न लिखते रन न राम युधिष्ठिरा। कहते हैं मनुष्य अगर होने को टाल दे तो नल राम युधिष्ठिर ये कष्ट नहीं पाते, अपने हाथ की बात होगी तो वो हाथ की बात नहीं है। हो तब हो तो बड़ो बड़ो ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं रोण हार से हार। होतव्य होत बड़ो होतव्य जो कर भवितव्य है वो होता है, होकर ही रहेगा, उसमें चिंता क्यों करें। तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होकर ही रहेगा। वो हमारी चिंता के विचार के अधीन बात नहीं है, करना हमारे कर्तव्य के अधीन है। अपने कर सके उतना उत्साह पूर्वक तत्परता से अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए, होने में निश्चिंत रहना चाहिए। उसमें एक मार्मिक बात है कि होगा सो हमारे भले के लिए होगा, चाहे हमारे जीवन में प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, होगा हमारे ठीक के लिए। क्योंकि जो होगा वो भगवान के हाथ में है, कर्तव्य हम कर्म करते हैं इसका फल हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल में अगर हो जाए तो सब गैर धनी हो जाए, सब जगह यशस्वी हो जाए, सब निरोग हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है। करना हाथ की बात है, करना चाहिए, वो भी कैसा शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, कर्तव्य कर्म करना है। कर्मणि एव अधिकार अस्ति, कर्मणि एव अधिकार अस्ति, भगवान ने कह दिया कर्तव्य कर्म में ही अधिकार है और तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस वास्ते मन इसको निश्चिंत होना चाहिए, हो ही सो ही राम रचिरा का, भगवान ने रच रखा, रच करके रखा है, वो वैसे ही होगा। अब रचेंगे ऐसी बात नहीं है, भगवान रचना करेंगे ये नहीं, रची राखा, रच करके रख दिया है, हमारे सामने वो ही है, होगा हमारे लिए भविष्य, भगवान के लिए भूत है, वो रच दिया वो हमारे सामने आ जाएगा। तो उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर चिंता हो जाए तो भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, हे नाथ आग जानो। अभी कहा ना, सौंप दिया भगवान के हाथों में, हमारा जो कुछ है वो भगवान के हाथों में, अब वो ठीक होगा। हमारे मन के प्रतिकूल होगा तो भी ठीक होगा, अनुकूल होता भी ठीक होगा, नफा होगा तो ठीक होगा, नुकसान होता ही ठीक होगा, जीना हो जाए ठीक होता, मरना होता ही ठीक हो जाएगा, यश होगा तो ठीक होगा, अपयश होता भी ठीक होगा, सम्मान होगा तो भी ठीक होगा, अपमान होगा तो ठीक होगा। होना है भगवान के हाथ में है, अपने हाथ में ही नहीं। और भगवान कहते हैं सूर्यम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सूर्द है भगवान, तो परम सूर्द के द्वारा जो होगा हमारे लिए परम कल्याण की बात होगी। इस वास्ते उसमें चिंता नहीं करें, और होगा वो होकर रहेगा। अब पहले डरने से क्या होगा, चिंता करने से क्या होगा, उसके लिए शो करो, चिंता करो, क्या फायदा निकलेगा। कहते चिंता हो जाती है, भय लगता है, तो भय लगता है तो भगवान को कह दो कि महाराज मेरे को भय लगता है, पुकारो भगवान को, पुकारो हे नाथ भय लगता है। भगवान के पुकारने सब काम ठीक है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कैसी भी विपत्ति आ जाए भगवान को याद करो। सज्जनों और कोई सुनने वाला नहीं है, और सुनने लगा सुन भी ले तो कर सकता नहीं है, और कर सकता है वो भी उतनी दया नहीं है। भगवान सर्वसुर, तीन बात याद रखो, भगवान परम सूर्य है, हमारे परम हितेशी है, वैसा हितेशी कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। परम परमा परम हितेशी परमात्मा है। दूसरे नंबर में संत महात्मा कहे हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान के सेवक, ये बिना हेतु हित करने वाले हैं। तो सेवक होता है वो हित करने वाला होता है, पर वो सर्व समर्थ नहीं होता, और भगवान हित करने वाले हैं और समर्थ सर्व समर्थ है। सर्व समर्थ भी हो और हित करने वाला भी हो, पर हमारे दुख को जानने वाला नहीं हो तो कैसे दुख दूर करेगा। तो भगवान जानने वाला भी सबसे श्रेष्ठ है, जानने वाले जितने ज्ञान में जानने वाले हैं उस सबसे जानने वाले भगवान श्रेष्ठ जानते हैं। और वो सर्व समर्थ हैं और परम दयालु हैं। ये तीन विशेषण याद रखे तो आदमी की चिंता दूर हो जाए। तुम चिंता क्यों करो भाई, मैं तुम क्यों पूछता गए रे। श्री पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा गए रे, उसको याद करो और उसे यही मांगो कि हे नाथ आपको मैं भूलू नहीं। ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बार बार आती रहती है, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलू नहीं। बस हरि स्मृति सर्व विपद भगवान की संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, तो भगवान को भूलो नहीं, भगवान ने मदद मांगो और उसको याद करो, चिंता मत करो। हो जाती है चिंता, हो जाती तो भगवान को कह दी, देखिए देखिए महाराज ये चिंता आ गई, देखिए ये भय आ गया महाराज, मेरे तो डर लगता है, भय लग गया महाराज। भगवान से कह दो, जैसे छोटा बालक अपने मन में आवे सो बात माँ को कह देता, बस जाकर कह दी माँ को, बस कहने पर वो निश्चिंत। ऐसे भगवान को कहकर निश्चिंत हो जाओ, वैसा सुनने वाला कोई नहीं है दूसरा। मात्र प्राणी के सुर दे तो सर्व समर्थ है और हमारी बात को सब जानते हैं और परम दयालु है। जैसे माता कभी अपने प्यारे पुत्र को प्यार करती है तो कभी थोड़ी मार भी दे देती है, हित भरे हाथ से थप्पड़ भी लगा देती, पर वो थप्पड़ में भी प्यार ही भरा हुआ है, प्यार ही, बैर नहीं है। कभी कोई माँ किसी बच्चे को मारती हो उसमें आप भी थोड़ा जाकर बच्चे को मारो तो आपसे लड़ेगी, कहते तू मारता क्यों है, तो तेरी मदद कर दू, अकेली तू तकलीफ देख रही है तो थोड़ी मैं सहायता कर दू, तो लड़ेगी आपसे, क्यों मारता है मेरे बच्चे को। इस बात से कहावत है कि माँ मारे पर मारने नहीं देती, तो वो मारने नहीं देती इसका अर्थ क्या हुआ, वो मारने के लिए नहीं मारती है, वो प्यार से मारती है, उसके सुधार के लिए मारती है, उसके भले के लिए मारती है। ऐसे ही सज्जनों भगवान की तरफ से कोई आफत आ जाए तो भले के लिए आती है, इस बात से हमें घबराना नहीं चाहिए। पांडवों के और कौरवों के हो रहा युद्ध, उस युद्ध में महाराज ऐसी ऐसी आफत आई है, कई बार पांडवों के बाद में आई कि महाराज क्या करें कैसे करें, भगवान के भाई क्या करें, बात तो ऐसी है, महाराज आप नाटक करो, करना तो आपको ही पड़ेगा, क्या करें भाई बात तो ऐसी। अंत में विजय हो गई पर बीच में कई बार उथल पुथल हुई, बहुत उथल पुथल हुई, जैत्र पद के लिए प्रतिज्ञा कर गई। अर्जुन ने कह दिया कल शाम तक सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को न मार दूं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और पांचों पांडवों का ऐसा है कि एक मर जाए तो दूसरे जीवेंगे ही नहीं। दुर्योधन का पता लगा कि ये बड़ा अच्छा मौका मिला, एक दिन रहना क्या बड़ी बात है, जितनी सेना थी सब आगाड़ी कर दी, पीछे उसको रख दिया जयद्रथ को। तो महाराज युद्ध करते करते नाकुदम हो गया, हाथियों की सेना, रथों की सेना, पैदलों की सेना, घोड़ों की सेना सामने आती गई, चढ़ते वो पहुंचना मुश्किल हो गया, घोड़े थक गए। भगवान ने कहा भैया घोड़े थक गए क्या करें, घोड़े प्यासे मर रहे, घाव लगे घोड़ों के, तो घाव लगने से प्यास लगती है, खून निकलता है ना, तो प्यास, घोड़े प्यासे हो गए। अर्जुन भैया घोड़े प्यासे प्यासे घोड़े थक गए, तो अर्जुन ने उस सेना के बीच में ऐसा सरपंजर बना दिया, दीवार बना दी और भीतर में एक तालाब खोद दिया, तो भगवान ने उसको मालिश कर दिया, पानी पिलाया, खूब तैयार कर दिए अच्छी तरह से, फिर जोत करके चले, फिर चले अगर। तो ऐसी ऐसी आफत आई कई बार, भगवान चलते फिर आगाड़ी, तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे। इधर देखो तो सूर्य अस्त होने वाला है, अब लोग सब देख रहे हैं सूर्य अस्त हुआ, बस अब तो काम ठीक हो जाएगा, जयद्रथ बच जाएगा और बस ये अग्नि में प्रवेश होगा, सब पांडव मर जाएंगे, हमारी विजय हो जाएगी, सोते ही स्वभाव होगी। ऐसा करते करते महाराज अंधेरे हो गया, सूर्य अस्त हो गया, तो सूर्य गए थे लोग, सूर्यास्त हो गए, सूर्यास्त हुआ, इतने में उस जयद्रथ ने एक शेर का डाले, देखा उसने शेर का वो सागर दूर से, कहे कैसे सूर्यास्त में क्या होता है, भगवान के मारो मन वो जयद्रथ ने देख होशियारी से उसका सिर वहां उतार करके नीचे मत गिराना, उसके वृद्ध क्षेत्र पिता है वो संध्या कर रहा है कंधे किनारे, ये उसके हाथ में रखना ये सिर, तो उसकी वैसे ही उठा कर उसके हाथ में रखा, उसे पटका, पटकते ही उस पिता के सौ टुकड़े, वरदान था कि जो तुम्हारा सिर गिरा देगा उसके सिर के सौ टुकड़े हो जाएंगे, मर जाएगा, तो बाप बेटा दोनों ही मर गए, भगवान बचा लिया। अब कितनी विलक्षण बात, लोगों ने कहा नहीं भगवान ने सुदृढ़ चक्र दूर किया कि देखो सूर्य है अभी तक लो सुदृढ़ चक्र दूर दूर में आज रात हो गई, तब जाने की नाद सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो, डरो मत, भाइयों से बहनों से सज्जनों से कहना है कि भगवान को याद करो, सब सब लोगों की दवाई एक ही है, ये अमृत मूर्ति एक भगवान है, उसको याद करो, उसका नाम लो, चंद्र आवे तो राम राम राम राम राम राम करने लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप सुनाओ चिंता दूर हो जाती है, भगवान याद करने मात्र से चिंता दूर हो जाती है, इसमें चिंता क्यों करे, भगवान जो करेंगे सो होगा, होगा वही, आप चिंता करो तो वैसे ही होगा, आप चिंता ना करो तो वैसे ही होगा, होने वाला वैसे ही होगा, मैं चिंता क्यों करो, और भगवान के याद करने से मना सृष्टि बदल जाए सब, क्या होने वाला क्या ही हो जाए, क्यों कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर, ईश्वर का लक्षण क्या है, करने में न करने में और उल्ट फेर करने में सर्वथा समर्थ होता है वो ईश्वर होता है, तो करने में भी समर्थ है न करने में भी समर्थ है और उल्ट फेर करने में भी समर्थ है, तो चिंता अपने क्यों करो, उस भगवान के कहो, करना तो चिंतन करो भगवान का, अरे भगवान से ही कहो, बढ़िया बात तो यह है कि अपनी चिंता छोड़ दे, भगवान जाने भगवान का काम जाने, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, करने में हमने कसूर किया नहीं, किसी का बुरा किया नहीं, किसी का बुरा हम चाहते नहीं, बुरा करते नहीं, फिर हमें चिंता किस बात की, देखो इसमें बड़ा भारी बल है, एक बात याद रखो, हमने कसूर किया नहीं है, किसी का बुरा किया नहीं है और किसी का बुरा चाहते नहीं है, किसी का बुरा करते नहीं है, हमारी नियत ठीक है, हमने उसका कुछ बिगाड़ नहीं किया है, इस बात पर आप अपना ध्यान रखो, चिंता बढ़ जाती है, चिंता मिटाने का असली उपाय है, हम गड़बड़ी करते हैं तो हमारे को भय होता है, हम गड़बड़ी नहीं करते हम भय क्यों करें, रावण वशवर्ती नर नारी वो भी सीता जी की चोरी करने गया तो वो भी डरता है, तो सीते स्वान की नाई कुत्ते की तो यूं देखता डरता है, और वे काम खराब करता है वो डर लगता है, अच्छा काम करते इसी बात का, अपने चरित्र पर विचार करो कि मैंने कोई नुकसान किया नहीं, किसी को हमने दुख दिया नहीं और दुख देना हम चाहते नहीं और दुख देते ही नहीं, तो हम चिंता क्यों करें, और हमने कुछ किया है तो उसमें चिंता क्यों करें, किया उसे फल आएगा ही, तो उसमें चिंता क्या बात है, और जो किया है गड़बड़ी करी है उसका फल मिल जाएगा तो शुद्ध हो जाएंगे निर्मल हो जाएंगे, अच्छी बात है, भगवान के विधान में हमारा बुरा कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी बुरा हो सकता ही नहीं, भला ही होगा, वो करना भगवान के हाथ में, वो हमारे होना होता है, भगवान के करना होता है, हम करें वो भगवान की आज्ञा के अनुसार करें, बड़ी बढ़िया बात है, निश्चिंत होने के बाद सदा सदा मस्त रहे, सदा ही मस्त रहे, वही सो वो योगा भगवान के, अन्यथा करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम कीन साहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, उसको उल्ट फेर कोई नहीं कर सकता, तो भगवान करते ही है, अब कैसे होगा ही क्यों चिंता करें, भगवान की कृपा पर भरोसा रखें, जितना भक्त निश्चिंत रहता है उतनी वो चिंता भगवान के ऊपर आ जाती है, भगवान चिंतित हो जाते हैं। बालक निश्चिंत रहता है तो चिंता माँ को रहती है, भगत खुद चिंता करता है तो उस पर चिंता आप आ जाती है। कहते चिंता आ जाती है, आज भगवान से कह दो देखिए हमारा चिंता आ गई, देखिए हमारा भय आ गया, अब लोग कह करके निश्चिंत हो जाओ, अब आप जो ना आपका काम जा रहे हमारा ठीक बैठेगी उसने। कहते नहीं बढ़िया बात है, एकदम निश्चिंत भगवान से कह दिया, हमने तो कह दिया। उपाय करना हो वो कर लिया अपना साधारण रीति से, चिंता नहीं, भय नहीं, घबराना नहीं। अरे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल पर किए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, अपने में धीरज कितना है उसका पता लगता है। विपति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, सदसी वाक पटुता युधि विक्रम, यशसी लाभ रुचिर्व्यसन श्रुत प्रकृति सिद्ध मेदंगी महात्मना। श्रेष्ठ पुरुषों के स्वभाव में ये सिद्ध चार बातें होती है। विपत्ति धैर्य, धीरजता विपदा में गए, विपत्ति आवाज धीरज रखे, फिर धीरज किस दिन रखोगे, फिर धीरज का काम कब पड़ेगा, आपके धीरे धैर्य की परीक्षा कभी होगी। तो धैर्य रखो, शांति से धैर्य रखो, उसे हो जाए तो क्षमा, सदस्य बात पड़ता युद्ध के बाद धीरज रखो। तो धीरज और धर्म और मित्र और नारी, आपत्ति में भी धीरज नहीं रखती, कब कब रखोगे आप, ये धीरज की परीक्षा होती है। तो अपने धीरज रखो भाई, मन तुम क्यों घबरावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, ये याद कर लो, ये याद भीतरी भीतर, अरे मन तुम क्यों घबरावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार, मेरे तो भगवान है। सज्जनो ऐसी आप बताने पर भक्ति जोर से जागृत होती है, साधारण रीति से भगवान का चिंतन साधारण होता है, और ऐसे आप बताने पर चिंतन ऐसा बढ़िया होता है जो बस एक तार लग जाती है मन में, तो भगवान के भजन करने के लिए आफत आई है, भय करने के लिए नहीं है। बड़े सावधानी से भगवान का चिंतन हो जाए, इसको भाई ही बात। भाई जी हनुमान प्रसाद जी की एक बात है, उन्होंने सुनाई थी, कल्याण से पहले ये बंबई में काम करते थे, तो इनका स्वभाव तो पहले से सौम्य था, भाई जी कहते हैं सभी, बड़े प्यार का बर्ताव था इनका। तो एक आदमी आया, कहते भाई जी आफत आ गई है, पैसा पास में है नहीं, कल भुगतान करना है और पैसा मिला है नहीं, ज्यादा रकम चाहिए, क्या करूं। तो भाई जी क्या करे भाई, तो कोई उपाय बताओ, शाम हो गई थी, उतना उपाय बताओ। कहते भीतर बैठ जा, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम कर। बैठ गया महाराज, तत्परता से भाई जी ने कहा हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, तत्परता से कर देने लगा। आफत आती है ना उस समय चित्त एकाग्र हो जाता है, भाई भी तो अभी क्या दशा होगी मेरी, लग गया तत्परता से, जो तक करता गया हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सुबह एक सेठ आया कि भाई जी चलो चौपाटी पर घूमने को चले, उधर चले वहां चलो, उसको राजा तू ही आ जा, चलो साथ में चले। तो वे चलने लगे तो वो बोला कि भाई जी कुछ रकम पड़ी है, किसी जगह लग जाए तो उस ब्याज पैदा हो जाए, रकम पड़ी है। अच्छा ठीक है भाई, उसको कह दे जा गया। उधार मिला नहीं महाराज, कहीं भी रकम मिली नहीं थी, वो आकर कह दिया क्योंकि चस्काम हो गया। तो ऐसे होता है, अचानक होता है, अचानक विलक्षण रीति से होता है, हम सोच नहीं सकते, हम हमारी बुद्धि इतने नहीं है। बालक माँ की गोदी में रोता है तो उसकी मूर्खता है, अरे माँ की गोदी में रोए तो हंसेगा कहाँ बताओ, उनको पूछा जाए तो माँ की गोदी में रोता है कहाँ हंसेगा, किस जगह हंसा होता है, ऐसी बढ़िया चीज कहाँ मिलेगी, ऐसी जगह है कोई दूसरी। तो हम भगवान के होकर हम चिंता क्यों करें, भगवान जाने भगवान का काम जाने, अपने तो सब आपको दे दिया, आप जो ना आपका काम जाने, निश्चिंत हो, चिंता दीन दयाल गुरु मोहम्मद सदानंद। हमें चिंता नहीं करती भगवान, कोई भी चिंता आप करो। और सबकी चिंता करते हैं भगवान, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, पालन शक्ति है भगवान की, सबका पालन पोषण भगवान करते हैं। मनु को भयभीत होकर के पापों में लग जाता है, अन्याय में लग जाता है, अत्याचार में लग जाता है, दुराचार व्यभिचार में लग जाता है, भरोसा भगवान का रखो। आजकल बड़ी बड़ी हत्या करते हैं, गर्भगृहणा आदि बड़ी बड़ी भयंकर हत्या करते हैं, भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान का भरोसा नहीं भगवान का, दूसरा अपने भाग्य का भरोसा नहीं है, बालक अपना भाग लेकर आता है उसका भरोसा नहीं है, और दो हाथों पीछे एक पेट है इसका उद्योग का भरोसा नहीं, भगवान का भरोसा नहीं, प्रारंभ कर्म का भरोसा नहीं, और पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, भरोसा हत्या का है। सावधान हो सज्जनों, भाइयों बहनों, खूब सावधान हो, भरोसा भगवान का रखो, और अपने भाग्य का भरोसा है, ये दूसरा क्या है, दो हाथों में से एक पेट है, क्या बड़ी बात है, इस वास्ते घबराना नहीं चाहिए। अभी घबराओ तो कब कब सावधान होगे बताओ, इस वास्ते बड़े उत्साह से भगवान के नाम का जप करो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, आपका जो नाम है, जो आपका इष्ट है उसको याद करो, करते जाओ तत्परता से, और वो कह दो जब वो करें वो ठीक करेंगे, सब पार्टियां बदल जाता है, सबका सब राज खाखा आखा बदल जाता है, कभी इस वास्ते भगवान को याद करो, और होना है वो होकर रहेगा, डरने से क्या होगा, भयभीत होने से क्या होगा, मृत्यु और विवेश के मूड है भीतंक मृत्यु मुंशी भी, अरे मौत से डरता क्यों है, डरने से क्या मौत छोड़ देगी, क्या फायदा होगा डरने से, एक नया दुख और हो जाएगा, अपने तो अनादेश हो जाएगा, ठीक होगा। देखो अपने मन के अनुकूल होता है तो ठीक होता है, और हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो भी ठीक होता है, भगवान के हाथ में होता है वो काम ठीक होता है, इस बार से भगवान के हाथ में सौंप दो, अब इसी चिंता मत करो, हमारे हाथ में हम चिंता करें ठीक है बेटी क्या करें क्या नहीं करें, अरे भगवान को सौंप दे आप, चिंता छोड़ दी, कैसी मौत की बात है, अपने भगवान को याद करो, चिंता करो, अपना काम एक है भगवान को याद करना। नरसिंह जी ने कहा जी हूं तो न सिमर तू भरमाई रो कर लो आटो साटो, हूं तो न सिमर तू भरमाई रो, कैसी मौज की बात है, ऐसे भगवान की स्मरण लग जाओ मस्त हो जाओ मस्त, वाह महाराज वाह बड़ी कृपा कर दी। देखो भगवान की विशेष कृपा होती है, ऐसी आफत आती है ना भगवान की विशेष कृपा होती है, हनुमान जी महाराज आए सीता जी की खबर लेकर के, तो राम जी के सामने कहा कि महाराज सीता केरी विपत विशाला बिना ही कहे भर दीन दयाला, इतनी आफत महाराज क्या कह नहीं सकते, बिना ही कहे भर दीन ऐसे, और नाम पारो दिवस निशी ध्यान तुम्हार कुमार, तुम्हारा नाम लेती है ध्यान है, और लोचन निज पदयंत्रिता प्राण जाती है मर जाए परंतु नहीं बढ़ती है। भगवान ने कहा हनुमान मन से चरण कर्म से शरीर से जो मेरे शरण होता है उसकी विपत्ति बूझी गता है, उसकी विपत्ति आती है आप जाती है। हनुमान जी उचेत हो गया, हनुमान जी के महाराज कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन हो, आपका सुमरण नहीं होता वही विपत्ति है, और विपत्ति काल में सुमरण ज्यादा होता है, मोह हो गई अपने तो भगवान की भजन करने का मौका मिल गया, आनंद मिला, वाह वाह वाह प्रभु आज बड़ी कृपा करी, मैं तो बना युद्ध जल में घूमता फिरता था, अब आप आएगी तो बड़ी भाई आपने कृपा करी, अब भगवान का मौका मिल गया भगवान के भजन का, दर्शन लगाओ भगवान की। महाराज ब्रह्मांड बदल जाए ब्रह्मांड भगवान की याद करने से, क्यों सबका आधार तो भगवान यथा तरोर मूल निषेचन जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से सबका सब वृक्ष आर हो जाता है, ऐसे भगवान के एक याद करने से सब काम ठीक हो जाता है, प्रभु के स्मरण करने में हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण संसार मात्र को शांति पहुंच जाती है, भजन करते हैं भगवान का वो संसार का बड़ा भारी उपकार करते हैं। नाम लेते हैं भगवान का, संसार की बड़ी भारी हित करते हैं, सभी बड़ी भारी सेवा कर रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भी इतनी सेवा नहीं कर सकते जितनी सेवा भगवान की याद करने से करते हो। तो ऐसी आफत में लग जाओ, मस्त हो जाओ, मस्त आनंद हो जाएगा। वाह महाराज, बड़ी कृपा की महाराज, ऐसा आप मौका नहीं देते तो मैं इतना भजन में नहीं लगता। ये तो आपकी कृपा होगी, बड़ी भारी कृपा होगी। लग जाओ भगवान में, जीवन बदल जाए, जीवन ऐसी आफत में जीवन बदल जाता है, वो संत हो जाता है, भगत हो जाता है महाराज में। तो ये जीवन बदलने का बड़ा सुंदर मौका है, इस वास्ते घबराए नहीं, ये तो भगवान ने अवसर दिया है, अब भजन में लग जाओ। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सुख में भी भगवान का स्मरण करो और दुख में भी भगवान, दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख आएगो, दुख आने का कारण क्या है कि तुम भगवान को भूल गए, अब याद करो। आप बताओ, तुम याद करो तो दुख में शुभ स्मरण करे, सुख में करे, जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को आवे ही क्यों दुख। तो ये दुख चेताने के लिए आता है, देखो सुख तो मिलता है उसमें पुण्य खत्म होते हैं और दुख में पाप खत्म होते हैं, और सुख में प्रमाद होता है, गफलत होती है, और दुख में सावचेती होती है, सावधानी होती है। दुख में मनुष्य घबरा जाता है, दुख में नहीं सुख में आदमी भूल जाता है, दुख में सावधान हो जाता है। तो दुख आता है भगवान की कृपा है, दुख का प्रभाव पड़ता है, एक दुख का भोग होता है। ये घबराते हैं, दुखी होते हैं, ये दुख का भोग है। और दुख का प्रभाव पड़ा कि भाई कोई कहीं काम गलती का किया है कहीं, उसका ये फल आया है, तो अब गलती का काम नहीं करना है, सावधान हो जाओ। कहाँ कब कैसे कोई कठोर किया था, किस जन्म में कैसे किया था पता नहीं, परंतु जो आया है वो उसी को कोई फल है। इस वास्ते अब अपने सावधान हो जाओ, अब खराब काम नहीं करेंगे, अब तो प्रभु को याद करेंगे, अच्छा काम करेंगे, निहाल हो जाओ। एक गुजराती पुस्तक में भक्तों के चरित्र की बात आई। एक गांव के पास जंगल में संत बैठे भजन कर रहे थे, तो गांव में से कुछ लुटेरों ने माल लूटा और लेकर भागे, तो पुलिस को पता लग गया, वे राजगी आदमी पीछे भागे, पीछे भागे तो वो लुटेरों ने क्या किया, जो बाबा मेरे भजन कर रहे थे उसके पास जगह भी पकड़े जाएंगे, मारपीट होगी, तो वहां चीज छोड़ दी और सब जंगल में छिप गए। पीछे आए वहां पास बैठे बैठा भजन कर रहा है, पास में चीज रखी हुई, वे लगे मार पीट दे, कहते बाबा जी बना है भजन करता है, लूट के लाया इतनी बात। तो संत ने देखा क्या तमाशा है भाई, ये मार कैसे पड़ने पड़ने लग गया हुई। वो देखे तो बधू तू जाने से, बधू तू जाने से, बधू तू जाने से, मानो सब आप जानते हो महाराज, हमारे को पता नहीं, हमने कोई कसूर तो किया नहीं, किसी को कोई नुकसान दिया नहीं, मेरा भजन कर रहा हूँ, अरे मार पड़ रही है, तो सब आप जानते हो महाराज। यूँ नहीं भगवान को ईशा ने कहा महाराज सद्बुद्धि दो इनको दो, ये नहीं कहा सद्बुद्धि, सद्बुद्धि क्या, सद्बुद्धि है ही नहीं, भगवान के अन्याय होता नहीं, दुर्बुद्धि है ही नहीं, सद्बुद्धि क्या है हम जानते नहीं, हमारे को पता नहीं महाराज, हमारे को पता नहीं, हम जानते नहीं क्या सा कौन सा कसूर हुआ, किससे पड़ती है, आपके दरबार में अन्याय तो होता नहीं, होता है न्याय ही होता है, तो बधु तुझे मैं जानता नहीं हूँ, कौन से पाप का फल है, कौन सा मैंने कसूर किया जिसका दंड है, मैं जानता नहीं महाराज, बधु तू जाने से, बधु तू जाने से, तू जाने से। ऐसे हमने कह दो महाराज आप जरूर सब, हमें इन जिनसे में नहीं पढ़ते नहीं जानते महाराज, हम तो आपका भजन करेंगे। सब तरह से भगवान की ऐसी विलक्षण लीला होती है कि इस जीव को सन्मुख करना, भगवान के सन्मुख करना, भगवान की हरदम ऐसी हो जाती है। आप समझे चाहे न समझे, हम समझे न चाहे समझे, भगवान की कृपा रहती है, जब भगवान के सन्मुख हो जाए, सुख में भी भगवान की सन्मुख, दुख में भी भगवान, हरेगा उसमें भगवान की सन्मुख, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तब ही भगवान के सन्मुख होते सब नष्ट हो जाते। तो भगवान ने अपने सन्मुख करने के लिए ये आफत भेजी है। इस बात बस अब समझ गए, भगवान के संकेत को न समझने से दुख होता है। संकेत भगवान का है, तुम मेरे भजन में लग जाओ। बस अब समझ गए, मैं अब समझ गए, अब भय नहीं बात है। अब तो आपके भजन में लगाने का तात्पर्य था, ऐसे वो भजन में लग जाओ, काम हो गया, बढ़िया। भगवान का मातृ विधान जो होता है वो कृपा पूर्ण होता है। भगवान की कृपा पूर्ण विधान है, जो कुछ होता है उसमें कृपा लवालब भरी रहती है। लालने ताड़ने मातृ नाकार मिठार भगई, बच्चे के प्यार करने में, बच्चे की मार में माँ के हृदय दोनी होता है। प्यार करते समय जो माँ का हृदय है, मार देते हुए माँ का हृदय वही है, वही एक ही है। बच्चा समझता नहीं, क्यों क्रिया बाहर दो होती है, इस बार तो घबरा जाता रोता है कि माँ का हृदय दो है, ये दे एक है। ऐसे सुख भेजने में दुख भेजने में भगवान की कृपा एक है, एक ही कृपा के दो रूप है। दोनों रूप में अगर देखा जाए तो दुख तभी दिया जाता है जो अपनापन ज्यादा होता है। मैंने कई बार बात कही है, कई लड़के खेल रहे, 5-7-10 खेल रहे हैं और किसी माँ के हृदय में प्रेम आ जाए, बच्चों को देखकर माताओं का हृदय द्रवित हो जाता है। तो लो भी लड्डू दे दो, जलेबी दे दो, सबको जलेबी लड्डू दे दो, सब बच्चे खेल रहे, आनंद आ गया, माँ के हो गए, प्रेम आ गया, दे दी। उद्दंडता करते हो तो दूसरे नहीं, अपना लड़का उदन को थप्पड़ उसे देगी, हर एक के थप्पड़ नहीं देगी, अधिकार नहीं है। लड्डू तो सबको दे सकती है, मन थप्पड़ तो अपने बच्चे को ही देगी, क्यों रे उदनता क्यों करता है। इसे क्या सिद्ध हुआ, आफत आती है वो अपनापन से आती है। भगवान कृपा करते हैं, अपना मानते हैं, अपना मानने में जो आनंद है, क्या उतना थप्पड़ में दुख है, वे परिस्थिति में दुख उतना दुख नहीं है जितना भगवान अपना मानते हैं, हमारा मानते हैं, हमारे पास ही है। सावधान करते हैं, जब भगवान में लग जाओ बस, तो बस संकेत समझा, भगवान की आज्ञा होगी, अब भगवान के भजन में लग जाओ, रात हर दिन उसी को याद करो, जीवन शुद्ध हो जाए महाराज। ऐसी आफत आने से संत हो जाते हैं, दुष्ट आदमी संत हो जाए, चोर डाकू संत हो जाए, ऐसी आफत आने से भगवान में लग जाए, सबसे हृदय से निहाल हो जाए। तो इस बात से भगवान का विधान किस समय में किस लिए होता है, क्या पता हम क्या समझे, हम नहीं समझ सकते। माँ के विधान को बच्चा समझ सकता है, बच्चे क्या समझेगा सर, माँ तो कर देती है, वो समझ नहीं सकता, समझ ऐसे भगवान का विधान होता है, उसको हम समझ नहीं सकते। और भगवान करते हमारा ठीक है, सूर्यम सर्वभूतानाम, सबके सूर्य है भगवान, इस बार जो होता है उसमें प्रसन्न रहो, अनुकूल आ जाए तो प्रसन्न, प्रतिकूल है जो प्रसन्न, हमारे लाभ ही लाभ होता है, भगवान के हाथ में है। न्याय करना परमात्मा के हाथ में होता है ना, तो उनके हाथ से होता है, भगवान के विधान से होता है। जो कुछ घटना होती है भगवान के छाने नहीं होती, छिप कर नहीं, भगवान की आज्ञा से होती है, तो उसमें हमारे हित ही हित होता है, बढ़िया बढ़िया हित होता है। एक बार इसमें बात याद आ गई, श्री जयदयाल जी गोविंद का थे, इनके मामा थे नारमेल जी, उसे शिवसरा जी लड़का थे, मामा का बेटा, तो उनके और दूसरे एक सज्जन के आपस में व्यापार हुआ, व्यापार में आपस में खटपट हो गई, खटपट हो गई तो उस खटपट का कैसे निपटा, तो वो किसने क्या किया जाए, तो उसने कहा भी अपने कोई बीच में पंच डालें, ध्यान देना, श्री जयदयाल जी के मामे का बेटा शिवसराय जी, उसके दूसरे एक सेठ, उसका नाम याद नहीं है, आपस में खटपट हुई व्यापार में, तो वो तो कहते इतना मेरा पावना, वो कहते इतना नहीं है, ऐसे झंझट हो गई, तो शेठ जी के हाथ में बात दे दी, वो कहते शेठ जयदयाल जी करे हमें वो स्वीकार, तो तो शिवराज जी भाई थे, स्वीकार किए, उसने शेर जी पर विश्वास कि ये करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, तो पक्षपात नहीं करेंगे, ठीक करेंगे। तो दोनों दर्शन कर दिया, आप जो फैसला करो वही देव। ऐसी बात कह दी तो शिवराज जी पहुंचे जयदास जी के पास, भाई जी, छोटे भाई जी, कहते भाई जी वो जितना कहे उतना ही धरा देना मेरे से, इतना रुपया देते, आपके पास चीज आ गई, अब यूं नहीं भी कितना दे, कितना नहीं, वो कहते हैं तुम्हें मेरा अपना, मेरी बड़ी प्रसन्नता होगी। तो शेर जी बात पहुंचे, क्या कितना है, तो अपना से इतना, ये रुपया है, इतना इसका है, इसका है, इसका सब देखा, इतना रुपया है, शुभक्षा, शुभक्ष कहते शुभक्ष, शुभक्षा इतना रुपया ला थे, वह कैसे इतने रुपये हमारे नहीं होते, कहते आप लिखा है ना, अरे मैंने लिखा कि कुछ तो कम करेंगे तो मेरा ठीक हो जाएगा, मैंने ज्यादा लिखा, तो शिवसा ज्यादा है कि भाई जी आपने कह दिया, मैं तो लूंगा नहीं पीछे, वो कि मैं भी रखूंगा नहीं। देखिए पंचायत ऐसी होती, पंचायत शिवसरा जी कहे भाई जी आपने कह दिया मैं तो लूंगा ही नहीं, वो कहते मैं अधिक लूंगा ही नहीं, तुमने पंचायती करी, मेरा जितना ही उतना ही अधिक लूंगा ही नहीं। तो पंचायती फिर क्या करो, कि ऋषिकेश जाते हो वो दान पुण्य में खर्च कर देना, ये पंचायती होती है महाराज। तो भगवान का विधान कैसा होता है वो भगवान ही जाने, कैसी मौज की बात। संतों के सामने आने पर आदमी अन्याय कर नहीं सकता, नहीं हमारे इतने रुपये नहीं होते साहब, बेटे लूंगा नहीं, भाई जी ने कह दिया। रुपया कोई चीज है, अरे भाई घटना है चीज, भगवान की कृपा है, आप बता जा तो उसको आज दाना चाहिए, वाह वाह प्रभु वाह वाह कैसी कृपा की आपने। भीष्म जी महाराज सरसरिया पर सोए हैं, सब जगह बाण लगे, सामने बाण लेकर के आगाड़ी चले गए, उस पर सोए हुए हैं सरसरिया पर, और शरीर में घाव हो रहे हैं। ऐसा सुना है कि दो अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिस जगह घाव न हो, और सबसे खून झर रहा है जैसे गेहूं के पहाड़ पर वर्षा हो और चारों तरफ बेरू झरता है, इस तरह से खून बह रहा है, ऐसे बह रहा है। उसमें भीष्म जी महाराज कहते हैं भाई हमारे जितने कोई पाप हो पुराने वो आ जाओ, रोग रूप से ये दुकान उठ रही है, फिर किससे लोग ले लो, सब रोग रूप से निकल जाओ, फोड़ा फून से निकल जाओ, जितने पीड़ा हो उसी के साथ हो जाओ, बोलो ये नहीं हमारी पीड़ा ठीक हो जाए। सिर थोड़ा नीचे लटकता था कि भाई ये तकिया लाओ, तकिया तो दो दिन आए तकिया देगा कौन से, ये वीर सैया के लायक नहीं बेटा, अर्जुन तकिया लगा हमारा मैंने मार्च कर रही हूँ, वाह बहुत ठीक, ये तकिया लगाया हमारे, समझिए सैया सैया जैसी जैसे भेजे वो तकिया और जाते कैसे, यदि भाई प्यास लगी है जल लाया नहीं, ये जल हमारे काम का नहीं, अर्जुन प्यास लगी बेटा, मैंने जोर से बाण निकली धरा, ये ठीक है, ये थोड़े हमारे वीर सैया के लायक नहीं है जल। तो भीष्म जी महाराज पीड़ा मांगते हैं और कि दुख कम है, तो देखो दुख आता है डरता है तब तो दुख आता है ज्यादा, और वो दुख होता है ज्यादा, आता भी ज्यादा है पीड़ा होती है ज्यादा, और जब स्वीकार करे तो दुख कम आता है तो पीड़ा होती ही नहीं है, वो तो आनंद समझता है पीड़ा में आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, पीड़ा में आनंद आता है, मस्ती आती है, खुशी आती है, अरे भाई पीड़ा में आनंद आता है, आनंद किस भाई भगवान के भरोसा रहे, भगवान ने ठीक हो जाए महाराज, हम उदंड हो जाते उस जाते तो ऐसी कृपा करी है बाग में भजन में लग जाएंगे, तो काम बढ़िया बढ़िया हो गया। इस तरह से आपद के समय भगवान के भजन में आदमी बड़ा जोरों से जाता है। अच्छे अच्छे संत हुए हैं, जो बहुत से संत ज्यादा संत ऐसे होते जो आफत में भगवान के चले, सुख में शांति में भजन करने वाले संतों में थोड़े संख मिलेंगे, ज्यादा वह आफत में आए हुए संत मिलेंगे। क्या करोगे भाई, भाई लगोगे फिर भजन लग ही जाते हैं फिर तो ये बड़ा सुंदर मौका आता है। सज्जनों सूरवीरता रखो, ये सत्संग सुनते हो किस दिन काम में लोगे। ऐसे आफत के समय अगर आप घबरा जाओगे तो फिर किस दिन काम में ली जाएगी ये बातें। ये तो ऐसे मौके पर ली जाती है। इस वास्ते निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निर्भीक रहो, भगवान को याद करो। भगवान ने अपने स्मरण करने का मौका दिया है, बहुत अच्छी बात है, आनंद हो गया। कैद हो जाती तो आदि होता है कि बहुत ठीक मिलाया भाई। रघुनाथ भगत हुआ, रघुनाथ भगवान का, उसमें आई आफत ऐसी। रघुनाथ था बड़े धनी घराने का लड़का, बहुत प्यार से, स्नेह से, शौकीन से, अच्छे से पढ़ा हो, बड़े आराम से, और गांव के मालिक थे। जो काल पड़ गया, पैदा नहीं हुई तो उधार लिया। उधार होते होते रुकम बोल सिर पर रकम हो गई, पैसे दे नहीं सका। उधर से महाराज बीमार हो गए तो रघुनाथ लड़का था, उसको कहा बेटा, उस गोदी में सिर रखा हुआ, कहा बेटा एक काम करना, अपने जितना कर्जा लिया है पाई का पाई चुका देना। ठीक है, ठीक पिताजी, सब चुका दूंगा। प्रसन्नता से पिताजी प्रसन्न हो गए, शरीर शांत हो गया, उनके साथ माँ सती हो गई। अब अकेला रह गया रघुनाथ। तो बात एक ही याद रखी कि उसने जायदाद जमीन गहना रुपये जितने थे सब बिक्री करके कर्जा उतार दिया, घर भी बिक्री हो गया, रहने की जगह नहीं, अकेला रह गया। अब बड़े बड़ी प्रसन्नता कि पिताजी की बात रह गई, उन्हें कह दिया अंत में मैं काम कर दिया, बड़ा अच्छा है। तो खाने ने अन्न नहीं, पहनने कपड़ा नहीं, रहने ने मकान नहीं, पर चित्त में बड़ी प्रसन्नता है। पिताजी ने कह दिया वो काम हो गया, निहाल हो गया। एक दिन पड़े पड़े के मन में आया कि यहाँ पड़े क्या फायदा है, चलो किसी तीर्थ में। महाराज जगन्नाथ ही चला गया, पूरी चला गया, पूरी जार भजन में लग गया। पर और आकर के शब्द रघुनाथ भगवान के सामने कहा, हे नाथ, ये अनाथ रघु आपके चरणों के शरण है। ऐसा पर लंबी दंडोत करी, हमारे कोई नहीं है महाराज, मैं तो अकेला ही हूँ, और बस आप ही हो, मेरे आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। ऐसे क्षण हो गया, चिंता बिल्कुल सब निश्चिंत हो गया। भगवान ने स्वीकार कर लिया, मालूम हुआ कि भगवान ने स्वीकार कर लिया, हाँ बेटा ठीक है। वहां जो दाल भात मिलता ही है, भजन करे बहुत से आदमी भजन रात दिन। इधर क्या हुआ कि इधर कलावतीपुर में गंगाधर शाह थे, उनकी लड़की के साथ इनका ब्याह हो चुका था, छोटी अवस्था में रघुनाथ का। तो उस लड़की ने सुना ऐसी बात, उनके माँ बाप ने सुनी बात, लड़की अब बड़ी होगी, सियानी होगी, तो उसकी माँ थी ऐसी कि हमारी अन्ना अन्नपूर्णा हमारी जाएगी, वो भिख मंगा है उसे साथ में, जब तो सब कुछ नहीं है उसके पास, तो फकीर हो गया वो। तो उसने देखा कि मेरी बेटे का दूसरा ब्याह करते, तो वहां मंत्री था, उसका बेटा था, वो ऐसे स्थान वाला था, उसने स्वीकार कर लिया कि स्त्री भी मिलेगी, धन भी मिलेगा। वो बात सुन ली अन्नपूर्णा ने, अन्नपूर्णा के मन में हुआ दुख, वो थी पतिव्रता, उसे कही क्या कर रही है माँ, मेरे को भिक्षा बनाना चाहती, क्या करती है, बड़ा दुख हुआ। पर छोरी क्या करे बेचारी, छोटी, सात भाई उसके बड़े ही बड़े, छोटी छोटी बहन, घबराई क्या करूं मैं, बड़ी चिंता लगी। तो घर में एक दाई थी, पालन करने वाली धाय, उसे कह को माँ मेरा एक काम कर दो, कि बेटा क्या, पूरी में हमारे प्राणनाथ रहते हैं, उनको एक पत्र लिख दो, मैं पत्र लिख देती हूँ, वहां पत्र भेज दो, ठीक है। तो पूरी जाने वाले थे, उनके कह दिया कि भाई वो रघुनाथ आरक्षित रघुनाथ से है, वो आरक्षित रघु इस नाम से है, रघुनाथ है, उसको ये पत्र दे देना। तुम जानते हो ना अन्ना का ब्याह उसके साथ हुआ, गांव के, हम जानते हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा, दूसरे के साथ शादी कर दे अच्छा नहीं लगा। वो गए वहां पर, वहां महाराज यात्रा में रहे, जेब में पड़ा रहा, इधर उधर घूमे, वो बेड़ी हनुमान दुजार की तरह पाताल गंगा की आकार नहीं रही। बहुत उसे यात्रा करते करते एक दिन सिंहपौर में बढ़ते निकलते आप भेंट होगी, कौन है तुम? मेरा नाम रघु है। ओ रघु आरक्षित रघु, हाँ अरे तुम्हारा पत्र है हमारे पास, कई दिन का, अब पत्र निकाल दिया उसको। मेरे पत्र देने वाला कौन है भाई, मेरे कौन पत्र देगा, याद ही नहीं। अब रात में पत्र पढ़ा तो उस समय जाके अमुक दिन ये शादी होने वाली है महाराज, उससे पहले आप पहुंचो तो पहुंचो, और नहीं तो ये निश्चय समझिए कि मैं किसी पुरुष को छूंगी नहीं, प्राण दे दूंगी, इसी बात है मैं, और मेरा कोई बस नहीं चलता है, मन में प्राण नहीं रखूंगी। अब महाराज चिंता लग गई कि भाई ब्याह हो जाओ और फिर मर जाएगी मेरे लिए स्त्री, अब क्या करूं, अब जाऊं तो यहाँ पर वो महीना भर लगे, इतनी दूर है, और रहा दो तीन दिन से बाकी रहे, अब क्या करूं। तो भगवान को ये याद, बार 24 में पड़ा था, भगवान को याद किया, नाथ मैं क्या करूं, अरे मैं जाऊं तो करूंगा भी क्या, यार पहुंच भी नहीं सकता, अब क्या करूं। ऐसे आ गई नींद, आर्थ भाव से भगवान को याद करते कर सो गया। सुबह उठता है तो वहां कलावतीपुर में पाता है अपने को, भगवान ने उठाकर वहां रख दिया। वो नींद खुलती देखता है भाई कौन है शहर, कौन कौन सा है, कैसा आदमी है, सोता उठता है कौन सी जगह है, अरे तुम सोए हो वही तो है, नहीं सोया वो तो नहीं है, ये कलावतीपुर है, कलावतीपुर ये सा गंगा गंगाधर कर्ण का ये स्थान है, ये तो मेरे ससुर का नाम है। फटा हुआ चितरा साधारण बेचारा, सुबह हुआ वे उसके सारा लोग निकले, देखा ये तो आ गई, ये जीजा जी तो आ गई, बहने तो आ गया, पीछे दौड़ करके आ गए तो वो आ गए, अरे ये आफत कहां से आ गई। माँ को बड़ा बुरा लगा, हमारी बेटी अन्ना है उसको अच्छी जगह में पहुंचा दूं और आराम से रहेगी, धर्म की बात को क्या करने चाहिए, आराम देखे तो आ गए, तो ले बुला लाओ बुला ने। भीतर में सारा लोग जाग रहे, कहां से आगे कैसे आगे, पता तो भीतर ले गए, स्नान किया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, अच्छी तरह से भोजन कराया, और कहा कि देखो ये चीज यार दिखाई सभी करी, तो भोजन करा करके ऊपर महल में पहुंचा दिए, और माँ ने कहा कि बेटा अब जाओ तुम सेवा करो, तुम एकांत तो मिलो। वाह मेरा उसका हृदय भर आया, हृदय भर आया कि मेरे को आप याद ही नहीं करते, मेरी क्या दशा है, इधर आप ध्यान ही नहीं देते, लगी रोने। अब बात क्या हुआ, हृदय भरिया का रो रही थी वो, उसके रोते देखकर वो भी रोने लग गया, अभी घंटा घंटा रोते ही रहे, वो बात ही नहीं कुछ भाई क्या करे, तेरे नीचे आ गई तो सारा लोग ले गए ऐसा उठाओ, यहाँ क्या क्या देखने के दृश्य है, घोड़ा की पग्गी पर ले जाकर सब दिखाया, सब घुमाया किया। अब उन्होंने विचार किया कि क्या करें, अब ये तो बड़ी आफत आ गई, तो सब ने विचार कर लिया कि अब ऐसे करो कि जहर दे दो मर जाए, ऐसा विचार कर लिया। अन्नपूर्णा को पता नहीं, माँ और बेटा की सब पति की सलाह हो गई, अब वो रसोई बनाने लगी, जो तरह तरह की चीजें बनावे, तो अन्नपूर्णा भी उसमें लगी साथ में, कह बेटा तुम नहीं, हम आज तो मैं बनाऊ तुम रहे हो इसको, उसको बैम पड़ गया। माँ के स्वभाव वो जानती थी, बेटी थी उनकी, देखा तो उनके पता लग गया, अगर ये जहर मिला दी सब में, उसको पता लग गया, तो कहते बाहर से आएंगे घूम रहे, अब छह भाई है साथ में, सात भाई ये पिताजी ये सब, अरे वो आए तो शर्म आएगी, शर्म का कह दूंगा मैं, कह दूंगी सब जहर भरा है, महाराज लज्जा भी एक तत्व होता है, बोल नहीं सकी, इतने भाइयों के सामने कैसे कहे, तो वो आगे भीतर बैठ गए, अरे क्या करूं। तो एक तार के पत्ते में लिख दिया कि सब भोजन में जहर मिला हुआ है, आप ग्रास मत लीजिए, जहर वो एक पिष्टक नाम की कोई मिठाई होती है। तो वो जब गई थी छोटे पने में तो इनकी सास इनको पिष्टक खिला करती, इसकी शौक थी बहुत, तो पहले इस पर हाथ पड़ेगा तो मेरा काम बन जाएगा। उसने रख दिया पत्ता उतार का, और उन्हें ले गए सामने, बड़ा बड़ा बड़े थाल, चांदी का थाल है, सोने की कटोरी है, तरह तरह की भजन कई तरह के बनाए हुए, दामाद आया है। अब उसने देखा, पता नहीं रघुनाथ को तो पता नहीं, उसने सब चीज देखा, आंख मुझे भोग लग रहा है, अलग अलग चीजों को महाराज ये भोग लगाइए, ये भोग लगाइए महाराज, ये भोग लगाइए, ये ऐसा चीज है, ये ऐसी ये साग है, सब चीजों का निवेदन किया भगवान के सामने, भोग लगा और फिर आचमन कर अपने आचमन लिया, पृष्ठ को तोड़ा उतने पत्ता निकला, पत्ता निकला तो लिखा हो कि सब जहर है, और राम राम राम राम गजब कर दिया, आज को तो जहर का भोग लगा दिया, ठाकुर जी को जहर खिला दिया। ये नाथ मैं क्या करूं, मेरे को पता नहीं महाराज, ये तो बड़ी गलती हुई। थोड़ी रात हो गई थी, माँ ने सब बाहर आए, सब बच्चे उसको भेजा, देखो बाहर बाहर निकाल दिया। अब वो उपचार करता है, तो रात्रि हो गई, भीतर दीवा है तेल का, और वो बैठा है बैठे, महाराज उसने कहा भगवान के प्रसाद का त्याग क्यों करे, जहर मिला है कुछ मिला तो भगवान के भोग लग गया, ये तो भगवान का प्रसाद है, अब जहर हो कुछ हो भगवान के प्रसाद का त्याग क्यों करूं, त्याग करने पर कौन सा जी जाऊंगा, मरता तो है ही, मरना ही है, तो भगवान के प्रसाद का त्याग करिए क्यों मरू। पा गई महाराज, पाते पाते ही वहीं लंबे हो गए, इतना जहर उग्र था उस आसन पर ही, ताला बंद कर दिया, बाहर माँ ने ताला लगा दिया, अन्नपूर्णा बार बार अन्नपूर्णा ने वो देख या पुर्जा देखा तो मन में संतोष हो गया कि बड़ा ठीक हुआ, देख ले मेरा काम बन गया, पर तो भोजन कर लिया वो तो लगे छटपटाने, तो तेल का दीवा था वो शांत हो गया, आवाज आती है कुछ बड़ी, अंधेरा आ जाए बाहर बैठी जाएगी, अन्नपूर्णा के बहुत पश्चाताप हुआ, गजब हो जाएगा, मैं मर जाती तो मर जाती, बड़ी ये बड़ी आफत कर दी मैंने, बड़ी गलती कर दी, इनको बुला लिया, बड़ा पश्चाताप किया, बड़े कोई महाराज गजेंद्र की रक्षा करी आपने, द्रौपदी की रक्षा करी, बड़े बड़े भक्तों की रक्षा करी, नाथ कृपा करो नाथ कृपा, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में पहुंच पहुंच झट ही जाए, अंधेरे में देखो तो चेष्टा ही कोई, कोई आवाज भी नहीं आती, ऐसे में घनश्याम घन घन घन घन अंधेरे में घनश्याम प्रकट हो गए, देखती है तो रघुनाथ का सिर लिया भगवान अपने गोद में, और ऊपर हाथ मेरे बेटा तेरा जहर क्या कर सकता है, कुछ नहीं, खड़ा हो, चेत हो गया, खड़ा हुआ भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, अन्नपूर्णा ने देख लिया, जब उठ गई वो अपने जाकर ऊपर जा महल था उसमें सो गई, उसके बाप पहुंचे उसे ताला लगा दिया, अब वे सब करवट बदलते हैं, रात की नींद नहीं, अभी क्या करें, किसको पता लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो गई, कहते जल्दी करो सुबह जल्दी जल्दी जाकर जा रहे घाट तो कुछ कर दो, क्या हो गया अभी सांप खा गया, कह देंगे सांप खा गया मर गया। अरे उसने देखा कि भगवान आगे दिला दिया, वो लग गया कीर्तन करें मस्ती में अपने आनंद से कीर्तन करें, सुबह होने लगा तो देखा तो आवाज आ रही है भीतर से, तो उसके बाप गए देखा तो घरते आते ही बोले आइए महाराज आइए आइए, रघुनाथ ने देखा ठाकुर जी आ गए भगवान आ गए कृपा कर गई, देखा ससुर तो उठ के चल दिया, ससुर गया ठहरो ठहरो महाराज, ठहरो तो सही बात है, एक नहीं सुनी चल दिया उस समय घर से ही चल दिया, वो पीछे पीछे वो आ गई पीछे, ससुर है कि तुम ठहरो तो सही रहता ठहरो बात तो सुनो, बस क्या सुने, गांव से बाहर निकल गए, वहां कहा ठहरो अच्छी बात है, अब देखो तुम ठहरो तुम्हारे अस्थि को ले जाओ, हमारे पर क्षमा करा माफ कर देना, जहर से बच गए ना बेचारे नजर क्या हो जाएगा, तो थोड़ी देर ठहरो ठहर गए, आकर के ताला खोला जीवन महसूस हुआ फिंगणी की तरह कि बेटा देखो हमारे साथ रहोगी कि भिखारी के साथ जाओगी, आराम से रहो आनंद से। वो तेज हो गई कि पिताजी देखो मेरे शब्द निकल जाएगा कोई, फिर आपका अनिष्ट न हो जाए। वो भिखारी है तो मैं भिक्षा पात्र हूँ, मैं तो ऊर्ध्वगुण की हूँ। अगर वो दरिद्र है, अच्छे है, मंद है, कैसे है, वो मेरे प्राणनाथ वो है। मेरे को रोका तो आपने ठीक लाइन नहीं होगा आपके। अच्छा अच्छा अच्छा बेटा अच्छा अच्छा, डर गई बेटा। क्षति का वचन वो तेज होता है, उसमें थी तो लड़की छोटी परंतु डर गए। अच्छा अच्छा कहना दीजार कर दिया उसी माँ से, वो गहना कपड़ा ले करके और साथ साथ चले गए। जाकर के लोग बेटा ये तुम्हारी स्त्री, ये तेरा गहना कपड़ा, अब जाओ, हमारे पर कृपा रखना, माफ करना।